Čvrst je min Rabbu dajemo, da naše vjere ne damo. Čvrst je min Rabbu dajemo, da naše vjere ne damo. Bajrak Islama nosimo, tvoji smo tebi se vraćamo. Bajrak Islama nosimo, tvoji smo tebi se vraćamo. Džihad je naša sudbina, želja je naša jedina. Džihad je naša sudbina, želja je naša jedina. Bajrak Islama nosimo, tvoji smo tebi se vraćamo. Bajrak Islama nosimo, tvoji smo tebi se vraćamo. Šehidima tvojim bit ćemo, straha od smrti nemamo. Šehidima tvojim bit ćemo, straha u smrti nemamo. Jer pravi put mi slijedimo, tvoji smo tebi se vraćamo. Jer pravi put mi slijedimo, tvoji smo tebi se vraćamo. Čvrst je min Rabbu dajemo, da naše vjere ne damo. Čvrst je min Rabbu dajemo, da naše vjere ne damo. Bajrak Islama nosimo, tvoji smo tebi se vraćamo. Bajrak Islama nosimo, tvoji smo tebi se vraćamo. Tvoji smo tebi se vraćamo, tvoji smo tebi se vraćamo, tvoji smo tebi se vraćamo.